Doro Durma Gati dajal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca bal-balan. Yo mungsu sampean kula. Dadi. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Yuk. Melah. Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa. Lah apa? Kurang pindu. Oh iya. Hei! Unala cayo. Padake kalah kalo kowe. Eish. Matane. Lek, lek dengkulmu. Mucho lo Petro kantong bolong Doro Durma Gati dajal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca bal-balan. Yo mungsu sampean kula. Antasena endi? Doro Antasena kesel. Gatut Kaca, Ndoro Gatut Kaca mabur. Liyane turai meng aku. Lah sida aku. Kok ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo nganggo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampean ngantem ping pira, aku ngantem ping pira, sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku, Cek. Heeh, nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot moncrot monclot celat modal ping pira manut ping telu ping telu modal nek modal ora kecekel ki rasah aman modal terus saya mati ora kok modal golek modal ki ora genep ping telu genep ping telu gentenan lho. Aku gentenan to? Ha iya. Ana ora tenan kowe bati ora. Oke, oke, oke. Yo. Dadi. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degane. Ora entuk deg-degan wong kalah yo mesti ngono yo ngono kok yo. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ulah entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa. Lah apa? Kurang pindu. Oh iya. Pindu. Jos. Aku nek muni ola apa endi mau wonge. Wah, oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Okay. Ya. Ut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae telu. Oh iya. Ping telu iki petet-petet-petet ngono. Ya pindho ya pindhonya. Ut. Ha. Ala bopo. Nah, ayo kene, Cik, lodo buyel aku, Cik. Yo ngene iki sesaken gak lanteke wektu. Oke, Nyong. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ulah pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Wah lho kok kon cengel diantem. Lucut e. Lho. Lah iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iso iso ngantem kok. Iya, iya kene yo. Oh. Lah popo. Yo. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal e. Gedhe banget ora modar. Wis ora. Cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Dur. Cayunala cayun. Padake kalah kalau kowe. Eh, wis. Matane. Lek, lek dengkulmu kowe. Acem petruk wis minggat. Ayo mundur, ayo mundur. Kalah, Dur. Kalah, Man. Pun mboten monggo pulia, Man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju, Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju nek perlu aja mboko siji nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak duncali panah wae.